499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewartowski. Zielono na europejskich giełdach. W Niemczech eksperci mówią nawet o szaleństwie. Chiny zapowiadają gotowość do wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik chińskiego MSZ mówi, że Pekin nie odpuści. Pościg ulicami Gliwic. Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który przed nimi uciekał. Odbicie na europejskich giełdach. Dobre nastroje są na warszawskim parkiecie. WIG i WIG 20 rosną o ponad 3,5%. Zaraz po otwarciu notowań było jeszcze lepiej. Entuzjastycznie zaczęła dzień także giełda we Frankfurcie nad Menem. Główny indeks DAX na starcie poszybował o ponad 7%. To efekt przede wszystkim zawieszenia amerykańskich ceł. Decyzje amerykańskiego prezydenta dużo mocniej wpływają na notowania niemieckich akcji niż nawet ogłoszenie w Berlinie zakończenia negocjacji koalicyjnych. CDU-CSU i SPD zaprezentowały wczoraj umowę między partiami, które chcą zbudować kolejny rząd Niemiec. Ekonomiści i przedsiębiorcy plany ocenili raczej pozytywnie, ale giełda nie zareagowała i DAX ostatecznie spadł wczoraj o nieco więcej niż dzień wcześniej urósł. Dzisiaj główny indeks parkietu we Frankfurcie zaczął od poziomu o 7% wyższego niż na wczorajszym zamknięciu, dlatego że Donald Trump ogłosił zawieszenie podwyżki ceł dla większości krajów. DAX po pół godzinie przekroczył już 8% wzrostu, ale Karsten Brzeski, główny ekonomista ING na Niemcy i Austrię, stwierdził, to nie jest chaos, to jest szaleństwo. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dodajmy, że teraz DAX rośnie o ponad 5%, we Francji CAC 40 również o ponad 5% i brytyjski FTSE o ponad 4%. Chiny tymczasem są gotowe na wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik resortu dyplomacji powtórzył, że Pekin nie da się zastraszyć i będzie walczyć do końca. Jego wystąpienia słuchał Tomasz Sajewicz. To reakcja na podniesienie ceł na chińskie towary w USA do 125%. Amerykański prezydent zdecydował się na zawieszenie wcześniej ogłoszonych ceł wobec większości państw na 90 dni. Waszyngton poszedł jednak na konfrontację z Pekinem. Działania Stanów Zjednoczonych nie zyskują powszechnego wsparcia i skazane są na porażkę, stwierdził rzecznik MSZ He Jung-cien. Dodał, że w odpowiedzi na kolejne podwyższanie ceł przez USA Chiny podejmą adekwatne działania. Chińskie władze przekonują, że są otwarte na dialog i negocjacje, ale nie w atmosferze zastraszania i szantażu, jak w Pekinie określana jest strategia celna prezydenta Trumpa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Rosjanie zaatakowali w nocy 6 ukraińskich obwodów, użyli 145 dronów. Wybuchy było słychać m.in. w Kijowie. Te doniesienia przynosi Paweł Buszko. Ze 145 dalekosiężnych bezzałogowców Ukraińcom udało się zestrzelić 85. Ponadto kilkadziesiąt dronów unieszkodliwiono radioelektronicznie. Część maszyn dosięgła swoich celów. W Kijowie drony bądź ich odłamki spowodowały pożary budynków. 3 osoby zostały ranne. Ogółem Rosjanie atakowali Kijów 30 bezzałogowcami. 10 osób rannych i zniszczenia budynków mieszkalnych to z kolei bilans ataku na niemal półmilionowy przed wojną Mikołajów. Rosjanie każdej doby atakują Ukrainę z powietrza. Ukraińska armia odpowiada atakami swoich dronów, kierowanych najczęściej na rosyjskie obiekty wojskowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policyjny pościg w Gliwicach. Pijany kierowca próbował staranować funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło na zjeździe z autostrady A4. 50-latek przekroczył prędkość o ponad 30 km na godzinę i nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci ruszyli za nim w pościg. W czasie ucieczki kierujący popełniał kolejne wykroczenia i stwarzał zagrożenie dla innych. Podczas próby zatrzymania usiłował też potrącić policjantów, a w trakcie pościgu zepchnąć z drogi radiowóz. Policjanci wykorzystali broń służbową i padły strzały. Po zatrzymaniu samochodu okazało się, że za kierownicą Passata siedział 50-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego, a w jego organizmie był ponad promil alkoholu. Mówiła Sabina Chyra-Giereś z policji. Mężczyzna został zatrzymany. O karze zdecyduje teraz sąd. Do Chorwacji będzie można pojechać pociągiem. Rozpoczynają się przygotowania do uruchomienia międzynarodowego pociągu z Warszawy do Rijeki. Planujemy uruchomienie bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji. Mamy możliwość wydłużenia trasy pociągu, który już kursuje z Warszawy do Wiednia. Jest to pociąg IC Sobieski, ale uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych, dlatego teraz prowadzimy ustalenia z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi. Mówił rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. Na połączenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Może się ono pojawić w grudniu. Najtańszy bilet prawdopodobnie będzie kosztował około 200 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 4 stopnie na wschodzie, 6 w centrum i 13 na zachodzie. Poza tym na zmianę słońce i chmury. Największe zachmurzenie będzie na wschodzie, tam możliwe deszcz, a nawet śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy dziś po raz trzeci. Nadal tutaj jesteśmy w kobiecym składzie. Wydawczyni Ania Lalka, realizująca audycję Elżbieta Malinowska i prowadząca Justyna Grabasz. A to grupa Fleetwood Mac. przedpołudnie z zespołem Fleetwood Mac to jest zawsze dobry pomysł. Za nami piękne Dreams z kultowego Rumors. A przed nami jeszcze godzina audycji Dobrego Dnia, tak więc mamy trochę czasu, żeby dzielić się z Państwem dobrą muzyką i ciekawymi tematami. Na przykład już za moment Terra Cultura, w której, no właśnie, bardzo ciekawy festiwal filmowy, ale to za moment usłyszą Państwo jaki. Po 10.30 porozmawiamy o wiosennym bieganiu, a kwadrans przed południem będziemy słuchać kolejnych fragmentów książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Marcina Wichy. W planach także muzyka grupy Future Islands. To akurat teraz. Seasons Waiting on You. Future Islands nam właśnie umiliło prawie 4 minuty czwartkowego przedpołudnia. No to teraz, żeby było jeszcze milej, ruszamy w świat filmów jednominutowych. Co można zawrzeć w 60 sekundach? O tym opowie Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. To dużo czy mało? By zamknąć w niej filmową opowieść? Czy w minutę można opowiedzieć historię, zawrzeć początek, rozwinięcie i wieńczącą całość puentę?

No oczywiście nie musimy się już zbroić po uszy, zimę mamy prawdopodobnie za sobą, natomiast chyba za wcześnie trochę, żeby biegać na krótko, krótki rękaw, krótkie spodenki. Lepiej, żeby nam było troszkę za ciepło, niż mamy organizm wychłodzić, to też z korzyścią dla całego układu, dla naszej fizjologii, dla jakości treningu. Organizm woli trenować w ciepłym niż w zimnym i do tego bym zachęcał. Warto też wspomnieć, że to nie na wiosnę, a na jesień statystycznie pada najwięcej rekordów życiowych. Ja wiem, że wszyscy wyskakują z zimy uzbrojeni i chcieliby w pierwszych startach, w zawodach bić rekordy życiowe i tego absolutnie wszystkim życzę. Natomiast, żeby za tym też nie szła jakaś taka wielka zachłanność treningowa, dajmy organizmowi przejść przez te przesilenie zimowo-wiosenne. Lepiej z tego treningu zdjąć 10% niż 20%, za dużo dołożyć, niepotrzebnie nabawić się jakiejś kontuzji. Jestem za treningiem umiarkowanym, za takim stopniowym wejściem w te wiosenne starty i wiosenne treningi. Bartka zawsze słucha się dobrze, mówi z Biglem. I takich właśnie odpowiedzi oczekujemy od Państwa w naszym konkursie. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania świetny zegarek dla biegaczy, czy osób aktywnych, albo planujących zmiany w życiu w stronę aktywności. To Watchmark Cardio One o wartości 580 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73533 i dokończyć takie oto zdanie. Kiedy biegam wiosną? I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Kiedy biegam wiosną? Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Czekamy na wszystkie biegowe, kreatywne rymowanki, a opowiadał o tym bieganiu Krzysztof Łoniewski, jak zwykle o tej porze. I za tydzień również wracam o godzinie 11.30. Lola Young i Big Brown Eyes to przed nami. I probably shouldn't say that. I don't know anybody, anybody call me a bitch nowadays, but when you say it like that, when you say it like that with those big sexy, I kind of forget who I am for a second. Jak tu jej nie uwielbiać, Lola Young już niedługo w Polsce na koncercie na Openerze. Nie wiem jak Państwo, ale ja się nie mogę doczekać. Muzycznie teraz lekko zwalniamy. Nucenie, śpiewanie wskazane jak najbardziej. Ja to chyba teraz uczynię. Bittersweet Symphony i The Verve. te słynne partie smyczków, znakomite. Bittersweet Symphony to za nami. No to teraz czas na prozę w trójce. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w trójce Robert Gulaczek. Muzyka Piotr Moss. Fragment czwarty. Ulicka. Była jeszcze jedna książka spoza listy. Przeczytała ją tylko raz. Na powtórki zabrakło czasu. Gruba powieść Ludmiły Ulickiej. Saga o przyjaciołach z jednej podstawówki, rosyjskich inteligentach. Dysydentach, półdysydentach, ćwierćdysydentach i znajomych dysydentów. Opowieść zaczyna się, jakże inaczej, w marcowej Moskwie. Radio właśnie podało komunikat o śmierci Stalina. Akcja obejmuje 40 następnych lat. Jak to bywa z powieściami, które mają wielu bohaterów, wątki rozplątują się, pojedyncze nitki znikają z oczu, urywają się w różnych miejscach i w różnym czasie. Życie idzie swoim torem i trybem, nie zauważając braku. Jakbym czytała o nas, mówiła matka. Tyle rzeczy, które zrozumie tylko nasze pokolenie. Poważnie? Zdziwiłem się. Nigdy nawet nie byłaś w Rosji. Nie szkodzi. Może i tak. Żyła w tym samym imperium. Też dowiedziała się z radia, że przestało bić serce współbojownika i genialnego kontynuatora. Albo nieco później, tamtego lata, kiedy byli w górach i nocami nasłuchiwali samolotów lecących na Czechosłowację. Poza tym znała te same piosenki, te same filmy. Wzruszała się lecącymi żurawiami. Z czasem jej przeszło. Trochę się nawet przejmowała losem krymskich Tatarów i generała Grigorienki. Lokalna specyfika nie ma większego znaczenia. Różnic narodowych nie warto wyolbrzymiać. Chciała zobaczyć taką powieść o swoim pokoleniu. O swoich znajomych, kolegach i koleżankach. Zaczynałaby się taka książka w Gotwaldzie, w szkole TPD, albo jeszcze wcześniej, w przedszkolu. Albo pod okiem zrzędzącej, ponurej opiekunki, bo ich wychowywały nianie i opiekunki. Potem byłoby miejsce na letnie wakacje, obozy harcerskie, piosenki, romanse, na obowiązkową scenę na Dworcu Gdańskim, plus liczne retrospekcje, tajemnice rodzinne, oskarżenia, mnóstwo epizodycznych postaci, miejsc. Nic z tego. Zmarnują się wszystkie opisy, dygresje, rekwizyty i plotki. Zresztą wątpię, czy coś takiego dałoby się czytać. Wyszłaby z tego tandeciarska powieść z kluczem. Epicki donos albo kolejna encyklopedia samozachwytu właściwego jej pokoleniu. Książka kucharska ze Stalinem. Rodzice matki przeżyli wojnę w Rosji. Babcia miała stamtąd książkę kucharską w brązowej oprawie. Przy okazji jakiegoś remontu okładkę poznaczyły krople białej farby, przez co jeszcze bardziej wyglądała jak zniszczony mebel. Dziwna książka. Z cytatem wodza na frontyspisie i kolorowymi zdjęciami. Nie można się było oderwać od tych ilustracji. Baśnie braci Grimm dla kolejnych pokoleń. Dorodne owoce i warzywa, konserwowy groszek, wędliny, kurczaki, prosiaki, drżące kwiaty ulepione z majonezu, puszki z rybą. W tle kuter walczy z falą. Cześć marynarzom floty rybackiej. Marmury wędlin, kolumnady parówek, płaskorzeźby winogron, moskiewskie metro produktów spożywczych. Najpiękniejsze były butelki alkoholi. Na nieostrych zdjęciach domalowano etykiety. Nazwy spotykałem później w poemacie Moskwa Pietuszki. Serce się ściska, kiedy Wieniczka błaga, żeby mu sprzedali Jerez. Zwariowana książka z kraju, w którym babcia głodowała. Niewiele o tym mówiła. Tyle, że pojechali dobrowolnie. Że było zimno, ślina zamarzała, zanim doleciała do ziemi i jeszcze, że zapomnijcie, to znaczy zapamiętajcie. Wspomnienie głodu i rubensowskie martwe natury. Wspomnienie mrozu i lody waniliowe. To państwo powstało z głodu. Morzyło głodem własne gubernie i miasta. Głód się zmieniał, nasilał, łagodniał, oddalał i wracał. Stawał się niedoborem, chwilową niedostępnością, przerwą w dostawie. Głód był blisko. Emerytowany potwór, dawny prześladowca, wspomnienie minionej epoki. Ta książka to errata, z jedną tylko kolumną. Ma być. Wskazówka. Musicie uwierzyć w każdą z tych ilustracji. Jeść obrazki. Ignorować świadectwo innych zmysłów. Kniga o wkusnej i zdarowej piście to podstawowa lekcja komunizmu. Nic nigdy nie udało się z niej ugotować. Film Andrzeja Chrzanowskiego nosił tytuł Półtora pokoju. Kniga o wkusnej i zdarowej piście zagrała w nim epizodyczną rolę. Rysunkowy Stalin ożywał i przemawiał ze zdjęć do małego Josifa Brodskiego. Jesteś Żydem, chłopczyku, a Żydzi jedzą tylko macę. Nie mam macy, ale mam dobry pomysł dla Żydów. Lubisz podróżować? Zatroszczę się o was. W Birobidżanie będziecie mieć dużo macy. Podczas warszawskiego pokazu podszedłem do reżysera. Moja babcia też miała tę książkę. Wydukałem, przywołując resztki rosyjskiego. Wszyscy ją mieli. Wzruszył ramionami. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Moss. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Kolejna część książki Marcina Wichy już jutro. Wybrane fragmenty przygotowują Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.